Book 2 96 96 96 Kata sambung 3 Voegwoorden deel 3 Voegwoorden 3 Saya bangun ketika jam wekkernya berbunyi. Ik sta op zodra de wekker gaat. Ik sta op zodra de wekker gaat. Saya lelah ketika saya harus belajar. Ik word moe zodra ik moet leren. Ik word moe zodra ik moet leren. Saya berhenti bekerja kalau saya berumur 60 tahun. Ik houd op met werken zodra ik 60 ben. Ik houd op met werken zodra ik 60 ben. Kapan Anda menelpon? Wanneer belt u op? Wanneer belt u op? Segera, bila saya punya waktu. Zo gauw ik een moment tijd heb. Zo gauw ik een moment tijd heb. Dia menelpon segera ketika dia punya sedikit waktu. Hij belt op zodra hij een beetje tijd heeft. Hij belt op zodra hij een beetje tijd heeft. Berapa lama Anda akan bekerja? Hoe lang blijft u werken? Hoe lang blijft u werken? Saya akan bekerja selama saya bisa. Ik blijf werken zolang ik kan. Ik blijf werken zolang ik kan. Saya akan bekerja selama saya sehat. Ik blijf werken zolang ik gezond ben. Ik blijf werken zolang ik gezond ben. Dia lebih memilih berbaring di tempat tidur daripada bekerja. Hij ligt in bed in plaats van te werken. Hij ligt in bed in plaats van te werken. Dia lebih memilih membaca koran daripada memasak. Zij leest de krant in plaats van te koken. Zij leest de krant in plaats van te koken. Dia lebih memilih duduk di bar daripada pulang ke rumah. Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan. Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan. Sejauh yang saya tahu, dia tinggal di sini. Voor zover ik weet, woont hij hier. Voor zover ik weet, woont hij hier. Sejauh yang saya tahu, istrinya sakit. Voor zover ik weet, is zijn vrouw ziek. Voor zover ik weet, is zijn vrouw ziek. Sejauh yang saya tahu, dia pengangguran. Voor zover ik weet, is hij werkloos. Voor zover ik weet, is hij werkloos. Saya ketiduran. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu. Ik had me verslapen. Anders was ik op tijd geweest. Ik had me verslapen. Anders was ik op tijd geweest. Saya ketinggalan bis. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu. Ik had de bus gemist. Anders was ik stipt op tijd geweest. Ik had de bus gemist. Anders was ik stipt op tijd geweest. Saya tersesat. Kalau tidak, pasti saya akan tepat waktu.